Kompozytor, autor muzyki do ponad 70 filmów, Jan A.P. Kaczmarek, laureatem Polskiej Nagrody Filmowej Orły 2023 za osiągnięcia życia. Wyróżnienie zostało ogłoszone podczas specjalnego spotkania z nominowanymi w Warszawie. Jan A.P. Kaczmarek to twórca światowy, postać także niezwykle ważna dla polskiego filmu, mówi prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński. Oklaskiwałem sukcesy Janka w światowej kinematografii, kiedy robił nie tylko amerykańskie filmy, ale robił wybitne niemieckie filmy, które były na festiwalach najważniejszych. To po prostu był twórca światowy, który świadomie w pewnym momencie wybrał powrót do Polski. Dostał Oscara za film Marzyciel. Przepiękna muzyka, bardzo romantyczna. Dla mnie ona była bardzo polska. Robił filmy, no chociażby do Quo Vadis. Pamiętam i słyszę wciąż muzykę do Śmierci Zygelbojma, więc robił ogromne, ważne filmy, bo wszyscy mieli zaufanie, że on to rozumie, on to czuję, on to wie. Najwięcej nominacji, 11, otrzymał polski kandydat do Oscara, film Io w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. 8 nominacji dostał John w reżyserii Daniela Jaroszka. Laureatów tegorocznych Orłów poznamy w poniedziałek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś miejscami słaby deszcz lub mrzawka, na wschodzie także deszcz ze śniegiem i śnieg oraz w godzinach porannych możliwa marznąca mrzawka, która powoduje gołoleć. Temperatura maksymalna od 1 stopnia Celsjusza na plusie w rejonach podgórskich Karpat do 7 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr na ogół słaby z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 7 w porze na trójkę czwartkowej. Witają się z Państwem ponownie Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry. Witamy szczególnie tych, którzy dopiero teraz włączyli radioodbiornik. Samoodbiornik. I odbiornik. W zależności, kto z czego korzysta. Dzisiaj o starociach mówimy, co chętnie Państwo przetrzymują na strychach albo w piwnicach. Co odkryli Państwo na przykład po latach. Zgadza się. Używają albo nie używają, nieważne. Też przy okazji sprawdzamy cenę, także jeżeli ktoś chciałby skonsultować, to my polecamy swoje bardzo usługi chętnie. Tutaj do godziny 8.45. No bo na przykład. Na przykład 16 lat temu miał premierę taki telefon, taki właściwie pierwszy smartfon, jak teraz nazywamy to urządzenie, prawda? Ten telefon z jabłkiem od tej firmy sadowniczej. Tak jak to było w filmie Forrest Gump, kiedy to Forrest Gump no, miał okazję kupić jakieś tam akcje. Myśli pan, że to Ewa nadgryzła to jabłko w tej firmie? Bo to tak nadgryziono. Być może. Ceny na pewno są grzeszne. Więc to jest całkiem dobre skojarzenie. Takie urządzenie w oryginalnym, nigdy nie otwieranym opakowaniu sprzedano właśnie w cenie, która właściwie zwala nas z nóg. Nowy, stary telefon został wystawiony bowiem na aukcję, no i się zaczęło. Funkiel Nówka sprzed 16 lat. Cena końcowa wyniosła, proszę Państwa, prawie 40 tysięcy dolarów. W przeliczeniu na naszą walutę daje to prawie 195 tysięcy złotych. Za tyle można kupić całkiem dobry samochód lub 37 najnowszych telefonów od tej firmy sadowniczej. Także dlatego zachęcamy, żeby drodzy Państwo zajrzeli tam, co tam w piwnicy, co tam, mają, no, co tam na strychu. Dzisiaj o starociach faktycznie, ponieważ jest taki dzień tych starych przedmiotów, które jak się okazuje mogą mieć drugie, nowe, wspaniałe życie. 2 2 7 3 czekamy na telefony. The wonderlands of our- Age of Man. No. Proszę pana, ja się poczułem, jakbyśmy szli w takich skafandrach kosmicznych, wie pan, po jakimś takim lotnisku mieli lecieć niemal w tej rakiecie Falcon 9 na tę misję. Taka podniosła muzyka. Tak jest. Przepięknie to zabrzmiało o poranku. Pora na trójkę, 12 minut po godzinie 7. Mówiliśmy sobie poza anteną, ale też warto podbić ten temat, temat wystawek, bo są takie miejsca nie tylko w miastach, ale również w obszarach podmiejskich, jak to się ładnie pod Amsterdamem nazywa, na przykład, gdzie ludzie się zbierają, wystawiają różne rzeczy i gdzie można prawdziwe skarby faktycznie znaleźć, więc może komuś z naszych słuchaczy udało się coś fajnego zdobyć. To też są historie, którymi warto się podzielić. Dwie dwójki i siedem trójek. To taki pchli targ chyba, tak? Tak. Z takimi rzeczami. No. Tak, dokładnie. Fajnie. Więc to jest w sumie w ostatnich czasach coraz bardziej popularne takie nadawanie przedmiotom nowego życia. Szukanie różnego rodzaju, nie wiem, mebli, targania tego do domu, Były przypadki na świecie, gdzie udało się kupić jakiś obraz znanego artysty, który gdzieś ktoś przetrzymywał, później przyniósł na takie pchli targi. Okazało się, że za tam kilkadziesiąt czy kilka stówek można było kupić naprawdę miliony. Ale jak to mówią, cudze chwalicie, swego nie znacie, bo nie trzeba wcale daleko odjeżdżać, wyjeżdżać, żeby znaleźć skarb. Na przykład we własnym domu można znaleźć taki skarb, chociaż nie zawsze jest to łatwe, ale warto spróbować, zwłaszcza jeśli nasza piwnica czy strych kryje starocia po naszych przodkach. Może się, proszę państwa, bowiem okazać, że są tam rzeczy wartościowe nie tylko ze względu na pamięć, ale i wartość historyczną czy nawet kolekcjonerską. I o tym Kuba Witkowski. Strych, piwnica, głęboka szafa lub pawlacz, a czasem stodoła za domem. W tych miejscach czają się nie tylko dziecięce strachy, ale przede wszystkim sentymenty i stare graty. Zdarza się jednak, że wśród znalezisk są i cenne przedmioty. To jest cukiernica, są też filiżanki, dzbanki. Opowiada pani Justyna. No, także pamiątka jest i wartościowa pamiątka. Serwis kawowy, o którym mowa, to przedwojenny, niebyle jaki zestaw znaleziony w mieszkaniu po babci. I tam wytargałam z szafy głęboko. To jest zestawa, jest napisane KPM z Wałbrzych. Jakiś numer to jest też chyba seryjny. No, to jest dosyć stare, bo jak spoglądałam w internet, to jest też wartościowa rzecz. Ale babcia miała też jeszcze inne ciekawe przedmioty. Między innymi bogato zdobione srebrne lusterko i szczotkę. Tutaj jest taki komplet, to też wisiało w szafie u babci. To lusterko takie okrągłe, z rączką. I szczotka do ubrań też w takiej obudowie srebrnej. Z włosiem takim dosyć miękkim. Też prawdopodobnie zostało to wyniesione z jakiegoś zamku, dworku. Ale czasami i rzeczy zupełnie nieoczywiste mogą stanowić sporą wartość. Ja mogę powiedzieć o takim przykładzie, który akurat mi się zdarzył w Stanach Zjednoczonych. Opowiada Konrad Szukalski ze Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich. Gdzie moi znajomi znaleźli gdzieś, porządkując piwnicę, jakąś starą maszynkę, właściwie taki pojemnik do trzymania gumy do rzucia. No i dali to na aukcję bodajże do eBaya. Nagle byli zaskoczeni, jaki to miało, że tak powiem, oddźwięk właśnie wśród takiej wąskiej grupy kolekcjonerów dawnych, nie wiem, maszyn czy pojemników do gumy do rzucia. To dobry przykład, że nie warto pochopnie niczego wyrzucać. Ale to nie oznacza, że zaraz trzeba też popadać w hura optymizm i zakładać, że to, co mamy, na pewno uczyni z nas bogaczy. Od niedawna historia z jednej z pomorskich wsi. Tam któryś z rolników był przekonany, że jest posiadaczem bezcennych narzędzi chirurgicznych. Komplet pochodzi ze szpitala polowego Wehrmachtu, mówi Piotr Piwowarczyk z Muzeum Obrony Wybrzeża. Wypowiedź dla Radia Szczecin. Po wojnie wyposażenie tego szpitala trafiło do miejscowej ludności. Cztery potężne skrzynie do jednego z rolników, który żył przez kilkadziesiąt lat po wojnie w przeświadczeniu, że te narzędzia chirurgiczne wykonano ze srebra. Swoim dzieciom powiadał, że gdy będzie odchodził, to ten skarb wyciągnie i rodzina będzie mogła żyć dostatnio. Ale rolnik sromotnie się pomylił. Skarb okazał się co prawda być cenny, ale tylko historycznie. Polowy zestaw chirurgiczny będzie idealnym uzupełnieniem dioramy w formie rekonstrukcji szpitala polowego. Bo narzędzia okazały się nie mieć innej wartości niż ta muzealna. Co więc decyduje o tym, że rzecz to już skarb, a nie tylko pamiątka? Jeżeli przedmiot należał do jakiejś słynnej osoby, sławnej, historycznej osoby, to na pewno już sam ten fakt nadaje mu pewną wartość. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, myślę, no jednak ten element historyczny, czyli że jest to coś jednak starszego, przynajmniej w dziełach sztuki. Następna rzecz to myślę, że pewnego rodzaju unikatowość, czyli jakby takie wyłamanie się z konkretnej serii. Tutaj jeszcze mamy książki od cioci, która likwidowała swoją bibliotekę. Jest to z czasów komunistyczne zapiski oficera Armii Czerwonej. Czyli literatura podziemna. Tak, no ciekawa rzecz, bo to jest pisane na maszynie. I później robione na powielaczu. I kolejna książka to jest Bóg i Ojczyzna, napisana przez księdza Jerzego Popiełuszko. O tyle cenne, że wydań tej książki było 500, więc też została zachowana przez nas. Na pewno Rupiecie warto przejrzeć, obejrzeć. Dzisiaj to można zrobić szybko zdjęcie, wysłać to gdzieś do domu aukcyjnego, do antykwariatu, tak jak książki na przykład. To przecież to z książkami jest bardzo prosto, bo to jest parę antykwariatów książkowych, które chętnie odpowiedzą, czy na przykład ta książka ma jakąś wartość i jaką. Dużo ma pani takich skarbów w domu? Nie jest dużo, ale takie kilka elementów gdzieś tam się znajdzie. Na przykład też zegar. Też prawdopodobnie zostało to wzięte z jakiegoś dworku, z jakiegoś zamku opuszczonego przez dziadka, pradziadka. Lubimy takie rzeczy, mąż też lubi takie rzeczy gromadzić i jak zawsze gdzieś widzimy, to zabieramy. No tak, a jak już się znajdzie, oceni wartość, to można na przykład pójść do lombardu. Do lombardu prosto, nie ma co czekać. A o tym, że warto czasem zajrzeć na strych albo popatrzeć w lewo i w prawo z uwagą do wody, przedstawimy za chwilę. Oh, Rafał Lombard. 22 minuty po godzinie 7, a my wracamy do naszych staroci. Tak jest. No wyobraźmy sobie posiadłość Tuluza. Piękne. Od razu nas pan zabrał na głęboką wodę. Piękne miejsce, prawda? No jest dom. Właściciele właściwie przez wiele lat nie mają powodów, żeby zaglądać się na strych. No i jednak w pewnym momencie zmusza ich do tego przeciekający dach. Trzeba wejść, zobaczyć, co tam się dzieje, uporządkować zalegające na poddaszu starocia właściwie. No i nagle natrafiamy na obraz. Obraz Caravaggia, który przeleżał na tym strychu 150 lat. No i wartość tego dzieła to jakieś 120 milionów euro. Przepiękna historia. Podobna, proszę państwa, historia wydarzyła się w 2003 roku Elizabecie Gibson, która przechadzała się ulicami Nowego Jorku. Chciała napić się porannej kawy i w pewnym momencie zauważyła takie duże, kolorowe malowidło upchnięte między dwie torby ze śmieciami. Wiedzą państwo, ktoś wynosił śmieci, jakiś kawałek obrazu wepchnął między torbę. Kobieta, no, nie dumała, tylko zabrała płótno ze sobą. No i jak okazało się, zabrała ze sobą miliony, bo to było dzieło meksykańskiego malarza Rufino Tamayo, skradzione 20 lat wcześniej i na licytacji zostało sprzedane, uwaga, za ponad milion dolarów. Czyli Caravaggio. Takie śmieci, proszę pana. Pieniądze leżą na chodniku, tylko trzeba umieć je zabrać. Ale też na przykład Rembrandt na strychu był odnaleziony, tak, zupełnym przypadkiem. Również autoportret Kossaka. Chyba na bazarze gdzieś była taka historia, tak, prawda? W Polsce. Został odnaleziony. No, obraz, który został skradziony, a potem wylądował ostatecznie na targowisku i kupił go amator sztuki z Bydgoszczy. No, także miał nosa, proszę państwa. Ale natrafić na rzeczy takie antyczne, stare można na przykład w lesie. W nawiązaniu do tego pana, co zbiera choinki i sadzi las, mam inną ciekawostkę. Pewnego razu, gdy chodziłem po lesie i zbierałem grzyby, których notabene nie było, znalazłem w środku lasu mosiężny moździerz. I do dzisiaj zachodzę w głowę, skąd on się tam mógł znaleźć. Dziękuję. Dziękujemy. Kochanie, ile tam uzbierałeś dzisiaj grzybów? A, mało, ale wiesz co, moździerz przyniosłem. No tak, zresztą. Koszyk taki ciężki. I jeszcze do tego wszystkiego. Czekamy na państwa odkrycia. 2:27, 24 minuty po 7:00. Za chwilę wyjedziemy sobie na drogi i sprawdzimy, jak wygląda sytuacja. Połączymy się z Moniką Gniewaszewską. zapraszamy do reklamy. Let's go! Teraz w klubie MediaMarkt. Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu. Klubowicze mają więcej. Let's go! Szczegóły w regulaminie. Przyjdź i sprawdź nas. MediaMarkt. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Kaluminal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Kaluminal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne. To jedyny produkt o takim składzie i działaniu. Kaluminal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. I ponownie sprawdzamy sytuację na drogach. Dzisiaj rękę na pulsie trzyma Monika Gniewaszewska. Moniko, witaj. Jak sytuacja o 7:30? No, puls jest coraz szybszy. Wygląda na to, że żarty się skończyły i ci, którzy sprawnie planowali dojechać na przykład do pracy, no, będą mieli ciężkie zadanie. Korkują się między innymi drogi na Pomorzu. Zator utworzył się na obwodnicy Trójmiasta na S6, w okolicach węzła Kowale na jezdni do Łodzi, a także na krajowej drodze numer 91, równoległej tutaj do obwodnicy. Korki mamy też oczywiście na Mazowszu. Tutaj nie trudno zgadnąć, że chodzi o obwodnicę Warszawy o S8. Kierowcy ostro hamują przed węzłem Ławiszyńska i w korku jadą po zjazd na Żoliborz. Nie najlepiej wygląda też sytuacja na ulicach miasta. Stoimy na moście Łazienkowskim w stronę centrum i przy zjeździe z mostu Siekierkowskiego. No i jeszcze Śląsk. Ostrzegamy też przed korkiem na węźle Brzęczkowice. To na wysokości Mysłowic. Zator utworzył się na skrzyżowaniu A4 z S1 i jest na S1 na jezdni w stronę Częstochowy. Radio Nawigator Trójki. To była Monika Gniewaszewska. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia za godzinę. A teraz skrót informacji. A temat dla Państwa Krzysztof Zyblewski. Dwie osoby zginęły po uderzeniu rakiety w 5-piętrowy budynek w Zaporożu na Ukrainie. Ratownicy uratowali spod gruzów 9 osób, w tym kobietę w ciąży. 20 osób ewakuowano. Jak informują lokalne władze, blok został prawie doszczętnie zniszczony. Pod gruzami nadal pozostają ludzie. Trwa akcja ratunkowa. Polska i Czechy chcą na forum europejskim stawiać niektóre sprawy wspólnie, powiedział Polskiemu Radiu minister do spraw europejskich. Szymon Szynkowski-Welsenk był wczoraj w Pradze. Jak ujawnił, tematem rozmów była współpraca w kontekście zbliżającego się unijnego szczytu. To są takie postulaty, jak chociażby kwestie wydłużenia okresu przedłużania sankcji z 6 do 12 miesięcy. To jest też kwestia wyłączenia wydatków na obronę z reguł fiskalnych w ramach Unii Europejskiej, czy też zwiększenia nakładów na politykę migracyjną i przekazywania większych środków finansowych dla państw, które muszą się mierzyć z kryzysem migracyjnym w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Najbliższy unijny szczyt w Brukseli odbędzie się za 3 tygodnie. Spotkanie pierwszych dam Stanów Zjednoczonych i Polski w Białym Domu. Żona amerykańskiego prezydenta Jill Biden i żona polskiego prezydenta Agata Kornhauser-Duda rozmawiały o pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Byłam bardzo dumna, gdy Polacy powitali Joe w Warszawie w zeszłym tygodniu, a dziś miałam okazję odwzajemnić się pierwszej damie Kornhauser-Dudzie w Białym Domu, napisała na Twitterze pierwsza dama USA. Wspólnie nadal jednoczymy się we wspieraniu ukraińskich rodzin uchodźców, dodała Jill Biden. Pełny serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. Jest z nami Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. My dzisiaj o starociach. Także super, że pan wpadł. No, proszę pana. Świetnie, że pan jest, bo pan odmładza tutaj skład. Tak? Mhm. A to się zaraz wymienimy peselami, jak to wygląda. Kto tu kogo odmładza? Jakbyśmy sobie tutaj policzyli te lata, podzielili... Średnią. Wyciągnijmy średnią albo jakąś medianę, to zawsze wiecie. Byłoby dobrze. A co tam tymczasem? Diesla w dół, panowie. Są już stacje, gdzie można zobaczyć mniej niż 7 zł za litr. Średnia cena tego paliwa na stacjach w Polsce to teraz 7,14. Takie dane podaje portal ePetrol. Tylko w ciągu poprzedniego tygodnia diesel potaniał średnio w Polsce o 14 groszy i teraz jest najtańszy od września. Od wczoraj obowiązują nowe, stare ceny biletów PKP Intercity. Po przymusowym audycie zleconym przez premiera spółka kolejowa wycofała się z podwyżek, które ogłosiła w styczniu. Ma dostać 50 milionów złotych rekompensaty za droższy prąd teraz, a być może drugie tyle także w drugiej połowie roku. Pytanie, czy jeśli kupiliśmy bilety na przykład w lutym na marzec, to możemy liczyć na jakiś zwrot? W przypadku biletów odcinkowych, okresowych oraz tak zwanych kolorowych kart Intercity mogą dostać rekompensatę. W przypadku zwyczajnego biletu no takich rzeczy nie ma. Tak mówi Tomasz Gontarz z zarządu PKP Intercity. Bilet TLK i Intercity w ramach dezaktualizacji cen, bo przypomnijmy, w styczniu nie było podwyżki, była aktualizacja, poszły w dół średnio o 11%. Notowania kryształów, panowie redaktorzy, sprawdziłem. Chodzi oczywiście o perelowskie perełki, obowiązkowy dodatek do każdej meblościanki. Ma pan naszą uwagę. To dużo dla mnie znaczy. Na honorowym miejscu oczywiście kryształy gdzieś tam stały obok telewizora, no bo oczywiście on był w centrum, obowiązkowo na koronkowej chusteczce. Albo koronkowa chusteczka była na nim, to różnie się tutaj, różne szkoły pewnie i Falenicka i Otwocka by się znalazły. Kieliszki w każdym bądź razie, panowie, wokół 300 zł krążą. To te bez kolorów, bo barwione, na przykład w kolorze kobaltowym, sprawdziłem jeszcze przed serwisem, jak wygląda kolor kobaltowy, te się zaczynają od 500 zł, a jeśli to jest, proszę panów, zestaw, czyli na przykład taka misa, karafka i wazon, to wchodzimy na poziomy powyżej 1000 zł. Ale prawdziwym rarytasem są zestawy opisane jako pochodzące z konkretnej huty. Na widok ceny wazy z huty Ząbkowice na przykład, no zęby mogą rozboleć, a kolorowany szklany koszyczek z Krakowskiego Instytutu Szkła i Ceramiki, to jest prawdziwa instytucja, tutaj już nawet mamy ceny powyżej 2000. Tak to wygląda. Na koniec notowania walut, złoty mocny nabrał rozpędu między innymi po kiepskich inflacyjnych danych z Niemiec. Teraz frank jest po 4,66, euro kosztuje 4,67, dolar jest po 4,39, a brytyjski funt po 5,27. Szkło u sąsiadów w meblościance już brzęczy. Przeglądają teraz. Tak. Tadziu, tak jak wynosiłeś te kryształy. Proszę się nie dziwić tym odgłosem, które są zza ściany. Natomiast faktycznie to taki, no właściwie Caravaggio, prawda? Tylko, że z huty. Szkła. Caravaggio z huty szkła. Wykonał pan tytaniczną pracę, panie redaktorze, że pan przejrzał te wszystko. Proszę huty. Pana, przychodzę rano i pracuje. No i to się ceni. Marcin Jagiełowicz, zostań jeszcze na chwilę redaktorze. I od razu jakoś tak lepiej, przyjaźniej, prawda? Mimo tych chmur, bo zachmurzenie duże, tylko w górach małe. Także to bardzo, bardzo zabawne zdanie. Tak, ładnie. Duże, ale w górach małe. Miejscami słaby deszcz lub mżawka, na wschodzie także deszcz ze śniegiem i śnieg. Także no, nie pomaga to o poranku przemieszczać się przez kraj ta pogoda. 1 stopień Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, 7 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej. To jest maksimum, które dzisiaj użymy na termometrach. Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Wie pan, wiele rzeczy, jak się z góry patrzy, to wyglądają na małe. To tak, no takie życie już, no to tak jest już, no tego się nie zmieni. To prawda, no człowiek się po prostu przyzwyczaja. Małe samochodziki, małe ludziki. Panie redaktorze, mówił pan o kursach walut i tak pomyśleliśmy, że ten telefon od naszego słuchacza to będzie taki cenny. Dziadek mój zmarł 20 parę lat temu, ale babcia 2 lata temu. I właśnie sprzątaliśmy tam wszystko, co tam było w tym mieszkaniu. Po prostu zostałem zaskoczony, ponieważ znalazłem 2 pudełka, monet, perolowskie. I były to 5-złotówki, 2-złotówki, tam 1-złotówki. Tylko dziadek miał to ładnie posegregowane, miał tam porobione boksy w tych pudełkach, wszystko ładnie, pięknie poukładane. No i oczywiście każdy ma pieniądze z PRL-u. Takie zdanie, że nadają się tylko na podkładki podwoźne. No to przecież aluminiowe koblaszki. No ale to niestety nie jest prawdą. I właśnie później, gdy przejrzałem te monety dokładniej, okazało się, że stałem się, no nie to, że bogatym człowiekiem, tylko troszeczkę mi przybyło w kieszeni. Bo były tam takie roczniki, które są właśnie bardzo cenne. Takie najcenniejsze. O tak, to jeżeli chodzi o monety, warto. Naprawdę warto się zainteresować tematem. Dobrze jest mieć kilka monet w kieszeni. Takich starych nawet, PRL-owskich, jak się okazuje. Coś tam brzęczało, prawda? To jakoś tak człowiek od razu się pewniej i bogaciej czuje. Proszę pana, niektórzy nie tylko monety znajdowali po dziadkach, ale też słoiki. Wie pan, w słoikach to różne były monety. To jest złote i... Tak, to jest generalnie tak kategoria przydaści próżnych, o, nie, albo przyda nie, się. To już to jest w kategorii szczęście, duże szczęście. Tak jest, po przodkach. Są tacy, którzy kolekcjonują nie tylko rzeczy. Wychodzi za mąż, to wyobraża sobie, że w ten sposób nabędzie takiego męża przydasia uniwersalnego. Na przykład trzeba wyjść do koleżanki na urodziny. No to nie sama, tylko z mężem, a więc przydał się. Żarówkę wymienić. O, wymienił, przydał się. Lecz czasem okazuje się, że przydaś to żaden przydaś, tylko normalny staroć. I to z tych staroci typu Ramol. O, oczywiście mężczyznę można zmienić, tyle że to nic nie zmieni, gdyż ciężka jest dola Ramola, nie lepsza chłoptasia przydasia. Ja chcę powiedzieć, że jestem wielkim fanem felietonów pana Marka. Ja to w ogóle pomyślałem, że my musimy pana Marka zaprosić tu do studia. Ale absolutnie. Panie Marku, to pada już dzisiaj oficjalnie. My pana bardzo gorąco zapraszamy tutaj do programu, żeby pan przyjechał. Oczywiście. Do nas. To ja zrobię kawę. My nawet po pana pojedziemy i pana tu przywieziemy. No. Zrobię kawę w takim razie. Ja proponuję ramy mojego roweru. Zapraszam, panie Marku, możemy podjechać tutaj razem. A to by wyglądało, to ja wam zrobię zdjęcie wtedy. Przyda się mieć coś takiego na was. No dobrze, fajnie. To plany mamy i cieszymy się z tego. To teraz może Imitation of Life, czyli R.E.M. za 20 minut 8. Like that. R.E.M. towarzyszyła nam teraz w Trójce. Czas chwilę poświęcić uwagi na sport. Dziś w Stambule startują halowe lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Królowa sportu cieszy się w naszym kraju sporą popularnością. To prawda, bo od wielu lat nasi reprezentanci wracają z dużych imprez z medalami. O nadziejach na kolejne opowie Krzysztof Łoniewski i jego rozmówcy. Najwyżej u ekspertów stoją akcje Adrianny Sułek w wieloboju, mówi Sebastian Chmara, kiedyś halowy mistrz świata w tej konkurencji, dziś wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Z pewnością największe szanse do medalu i to może nawet złotego ma Adrianna Sułek, która startuje w tym roku doskonale, poprawiła rekord Polski, jest na takiej krzywej wznoszącej, a analizując jej poszczególne konkurencje, możemy nawet spodziewać się wyniku w granicach rekordu świata. Druga z polskich faworytek do podium specjalizuje się w biegach średnich. Dobrze prezentuje się Sofia Enawi, która na Mistrzostwach Polski była w dołku, ponieważ trenowała w wysokich górach, przyjechała zmęczona po zgrupowaniu. Teraz widać, że ta forma już przyszła, że Sofia jest w dobrej dyspozycji. Zatem jestem przekonany, że ma ogromne szanse, aby o medal powalczyć. Były znakomity płotkarz, medalista Mistrzostw Świata. Dziś ekspert dyscypliny Marek Plawgo spodziewa się dobrej postawy także po innych polskich biegaczach. Będziemy obserwować na pewno z zapartym tchem Ewę Swobodę, będziemy z zapartym tchem oglądać indywidualne występy Aniki Łubasińskiej. W przypadku mężczyzn możemy mówić tylko już o jokerach i dla mnie absolutnym takim czarnym koniem może być Jakub Szymański, ale też Dominik Kopeć, który też prezentuje bardzo równą formę i też nie jest powiedziane, że on tutaj nie odegra jakiejś ważnej roli. Mniej zorientowanym podpowiemy, że Ewa Swoboda pobiegnie na 60 metrów, Anna Kiełbasińska na 400, Jakub Szymański na 60 przez płotki, Dominik Kopeć na 60, tak zwane płaskie 60. Trochę to przypomina medalową licytację, ale Sebastian Chmara jeszcze wyciąga asy z rękawa. Myślę, że należy również pamiętać o biegach średnich panów. Na 800 metrów mamy Mateusza Borkowskiego, na 1500 zobaczymy Michała Rozmysa. Rozmawiałem zarówno z trenerem Jackiem Kostrzewem, jak i z trenerem Wołkowyckim. Obaj twierdzą, że nasi reprezentanci są w bardzo dobrych dyspozycjach. Jeżeli chodzi o Mateusza Borkowskiego, może tutaj nawet mówić o życiowej formie. Zatem jeżeli nie będzie wielkich perturbacji w biegach eliminacyjnych, jeżeli spokojnie awansują do finału, to myślę, że obaj mogą powalczyć o medale. Gdyby te wszystkie przypuszczenia naszych ekspertów się potwierdziły, to nie pierwszy raz z halowych mistrzostw Europy wrócilibyśmy z workiem medali, ale patrząc realnie i uważnie słuchając życzonych ekspertów, tym razem o dużą liczbę medali może być trudniej niż w poprzednich edycjach. A sytuację przed mistrzostwami przeanalizował Krzysztof Łoniewski. Thank you.